أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ آتينا موسى الكتاب دی آیت کے اللہ تعالیٰ سلورم نعمت ذکر کئی نعمت خاصہ پا بنی اسرائیل بانے او دا نعمتی روحانی دی اعطاء التورات اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل تا تورات ورکڑے او داغی دی ہدایت دپارا او رب تیرے ما قبل سردارے مخ کی دا بنی اسرائیل و شرک بیان شو نو دا شرک نا دا بچاو دا پارا دا اللہ تعالیٰ کتاب ضروری دا شرک نو پسبا نی بچ کے گی دا اللہ تعالیٰ پا کتاب باندی مپسرین لکھر دی تر دی وقت پوری پا بنی اسرائیل کی صحیفی دا موسیٰ علیہ السلام اغچر دلی نو کل چی دیو پا شرکی اختشول نو ضرورت پیدا شو یولوی کتاب تا نو پا میقات اول کی اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام تا تورات ورکو نو آغا نعمت اللہ تعالی ذکر کئی پا بنی اسرائیل باننی و اذا آتینا موسیٰ الکتاب و کل چی ورک منگا موسیٰ علیہ السلام تا کتاب تورات الکتاب نمرات تورات دے بالاتفاق والفرقان فرقان نمرات سے شہر دیروں پسرین رکھری دی دا والفرقان دا عطب دا سپت دے پبل سپت باننے یعنی الفرقان نهم مراد دا غطورات تی مراد دے دویم قول دا دیرون پسرین جکر کری چه والفرقان نمراد هم دا غطورات تی مراد دے عطف تفسیر دے عطف صفہ على صفہ تفسیر سراج المنیرم دا غذکر کری دی وی عطف تفسیر دویم قول پسرین دا دے چه مراد دا دینا معجزات دی دا موسیٰ علیہ السلام اغا معجزات چی فرق راوستن کی او پامین دا حق و دا باطل کی دغم تفسیر سراج المنیر دی کر کردی پہ معجزات موسیٰ مراد دینا معجزات دا موسیٰ علیہ السلام تی مراد دی تفسیر روح المانی دی کر کردی وی انہو الشرع بین الحلال والحرام دا فرقان مراد اغا شریعت دے چی اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام تور کرے ہو چاہی بیان او دا حد دا حلال او دا حرام کرے ہو اغا تی مراد دے انہو شرع بین الحلال والحرام تفسیر روح المانی دے ذکر کری یو بلا مانا ذکر کری دا تفسیر روح المانی اغا ذکر کری وی انہو النصر اللذی فرق بین العدو والولی وی دین مراد اغا نصرت الہی دے چاگی دا دوست و دا دشمن پمیند کی جداوالے و پرق راوستا دا غتی مراد دے یو درم مانا جی کرکڑی دا تفسیر روح المانی اغوی حجتن تفرق بین الحق والباطل مراد دا دین اغا حجت و دلیل دے چا اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام تا ورکڑے وچ پاغی بندے فرق دا حق و دا باطل لاتا جداوالی دا حق و دا باطل دا دیر شے معنی شولی یا مراد دا دین مراد تورات دے یا دویم داری چی مراد دا دین معجزات دی او یا مراد دا دین اغا شریعت دے چا پاغی کی بیان دا تحلیل او دا تحریم شئے یا مراد دا دین اغا نصرت الہی دے چی آغی پرق کاؤ پا من دا دشمن او دا دوست کی او یا تی مراد اغا حجت دے تفرق بین الحق والباطل وإذا آتينا موسى الكتاب وكلچ ورکمونگا موسى علیہ السلام تا کتاب تورات والفرقان او فرق کون کی معجزی پمیند حق و دواتل کی فرق کون کی معجزی پمیند حق و دواتل کی یا دغ نور معنیم کولی شی لعلکم تهتدون دیر فارا چی لارم وی دیر فارا چی پا ہدایت بانی شی نو دیکی اشارہ شولی چی تورات دور کول و مقصد اغا ہدایتو پا ہر زمانہ کی در اللہ تعالی کتاب اغا دا ہدایت دا پاری پدی بانی خلق دا شرک نبچ کی دا کپر و دا ویدینی نبچ کی بچ کی وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ دی آیات کی پنجم نعمت خاصہ فبنی اسرائیل بانی چی آغا عفو دا سزا دا ورستو دا عفو دا گنانا دی طریقہ بانی الفاظ ہوئے خا عفو دا سزا دا ورستو دا عفو دا گنانا دا ولی وایو سوال دا راجی مخی خودی کرشل چی ثم عفونا عنکم من بعد ذالکا نو مخی خو عفو شوی دا تا سوائی چی آل دا کی عفو دا گنا دا او دل دا کی عفو دا سزا مراد دا او رب تیرا ما قبل سردار دا اللہ تعالی کتاب یعنی تورات سبب شو دا پارا دا توبی دا گنا نو دا دیو او بیا سبب شو دا پارا دا تخفیف دا عقوبت اللہ تعالی تا پاغا عقوبت او پاغا سزا کی آسانتیا راوستلا و اذ قال موسی او کلچ ویل موسی علیہ السلام لقومی خپل قوم تا یا قوم یا قوم زما انکم ظلمتم یقینا ظلم کڑے دے تاسو باتخاذ انفسکم بخل زانن باندے باتخاذکم العجلہ پا سبب دنی ولو استاسو سخل را پا خدای توب سرا باتخاذکم العجلہ دو توجیحات پر ان بین شیو یا اتخاذ پا معنی دا جوڑا ولو سرا یوم پر الواری نو دا سروس پی نظروں نے جوڑ کڑے ہو او یا اتخاذ راضی پمانا دا نیول سرا بیا مقول ثانی حذف دے چا غا الہن دے او معبودن دے دا غی وضاحت پرون بیان شیو انکم ظلمتم انفسکم امام قرطبی رحمت اللہ علیہ ذکر کردی دی ویدین مراد ہر حق سوک دی ہر حق سوک چی دا سی عملو کی چی نقصان اغت و رسی گی بس دا خپل ځان سره ظلم زیاته اوکا چا کپر اوکا شرک اوکا بیجینی اوکلا ردی سزا با خود ترسی گی کن بس دا خپل ځان سره ظلم زیاته اوکا انکم ظلمتم یقینا ظلم کړی دی تاسو انفسکم پخپلو ځانونو باندې دا سی کارم کړی دی چې هغه سبب د عذاب دی نو تاسو ته نقصان رسیږي نو تاسو د خپل ځان سره ظلم وکړه باتخاذکم العجل په سبب د نیولو ستاسو سخی لرا په خدای توب سره فتوبو الی باریکم نو پس توبه وکئ پیدا کوونکی خپل ته فقتلوا انفسکم نو اوجنه خپل ځانونه ذالکم خیر لکم دا توبه کول غوره دی ستاسو لپاره عند باریکم پنیز پیدا کوونکی ستاسو باندې فتوبو الی باریکم یو مسئلہ دینا دا معلوم اشولا کہ دا خلق پا عبادت دا عجل سرا مرتد شولا نو مرتد تا دعوت دا توبی ورکی دلیشی یو مسئلہ دا معلوم اشولا دویم مسئلہ دا معلوم اشولا چی دا مرتد توبا قبل دلیشی فتوبو الی باریکم باریکم بارے د اللہ تعالیٰ پا نمونو کی یو نم دے او پا قرآن کریم کی درے کرتا ذکر شے او دا راضی پا مانا دا پاکوالی او پا مانا دا جداوالی سرا بارے حق ذات توائی چی پیدا کون کرے مخلوق پل لرا اغا مخلوق چی اغا فاکی او بچوی دا عدم تناسب دا اندامنونا او دا یو بلنا پا جدا جدا شکلونو سرا پا جدا جدا اخلاق و اوصاف سرا بارئ هغه ذات ته وایي. ځان په پوره معنی باندې پوه کوي. بارئ هغه ذات دی، بارئ په معنا د فاکوالی او د جداوالی سره. نو هغه ذات دی چې هغه پیدا کوي خپل مخلوق لرا، هغه مخلوق چې هغه پاک وي او هغه بچ وي د عدم تناسب د اندامونو نه، او هغه جدا جدا وي د یو بل نه په شکلونو کې، په اخلاقو کې، په صفتونو کې. بس دا ترجمه چې ټوله وکړي بس تاسو به تعریف ته بارئ معلوم شي. هغه ذات دی چې هغه خپل مخلوق پیدا کوي، چې هغه پاک دی او بچ دی د عدم تناسب د اندامونو نه. یې داسې خو نه ده کنه چې دا یو لاس اوس پنځه ګزه وي اوږد وي او دا بل یو ګز وي، چې دا یو خپه اوږده وي او دا بله لنډه وي، بیا ورپسې کولی چې دا یو غوږ ښکته دومره غټ وی چې ښکتر دې زن نه ښکته راځوړن شوی او دا بل چې دی وړوکې بوچی وی. نو الله تعالی هغه ذات دی چې انسان یې پیدا کړی دی، مخلوق یې پیدا کړی دی، چې پاک دی او بچ دی د عدم تناسب د اندامونو نه، په تناسب سره اندامونه پیدا کړلی. او دویمه خبره پکې دا وشوله، بارئ په معنا د جداوالی سره هم راځي کنه. نو هغه ذات دی چې خپل مخلوق جدا جدا پیدا کړی دی، د یو بل نه په شکلونو کې جدا دی. که تاسو وایئ چې پلانې او پلانې خو بیخي څوک فرق نشي کولی، نو مار ته بیا بله خبره هم پکې وکړله چې جدا جدا دی په شکلونو کې یا په اخلاقو او صفاتو کې. په دنیا کې داسې څوک نشته دی چې د هغه شکل هم یو شان کی، د هغه اخلاق هم یو شان کی، او د هغه صفتونه هم یو شان کی. دا په دنیا کې رسې نشي کېدلی. بس الله تعالی بارئ دی، نو بیا خو الله تعالی بارئ نه شو چې دا یو شان کی. بس خامخا به فرق وي، ویښتانو کې به فرق وي، پوزه کې به فرق وي، سترګو کې به فرق وي، آواز کې به فرق وي، اخلاقو کې به فرق وي، خامخا به کې فرق وي. نو بارئ دغه ذات ته ویل کی فتوبو الی باریکم، نو توبو باسی خپل پیدا کون کی تا. فقتلو انفسکم، نو اوج نه خپل ځانونه. فقتلو انفسکم کې د انفسرینو دوا اقوال دي. یو قول انفسرینو دارې چې توبه ویستل په ازله او په جبی سره دي، او دا قتلول دا متمم او مکمل دی لپاره د توبې. اصل کې توبه په جبی او په ازله سره ده، او دا قتل دا متمم او مکمل دی د توبې لپاره. وګورئ زمونږ په امت کې، زمونږ په دین کې همدغسې ده. یو سړی قصاص شي یا رجم شي، نو دا قصاص یا رجم دا د توبې لپاره متمم او مکمل دی. اصل توبه په زړه باندې ده او په جبې باندې ده. نو فقتلو فتوبو الی باریکم، توبې وباسئ خپل پیدا کوونکي ته په جبې او په زړه سره. او دا غید تکمیل لفارا فقتلو انفسکم، اوجنا اخفل زاننا. دویم قول لم بسرینو داری دا فقتلو دا تفسیر دی لفارا دا توبی. نو بیا توبو الى باریکم، نو مراد عزم او اراده دا توبی دا، او اغا توبه سدا فقتلو انفسکم. نو بیا با پدی دویم تفسیر بانی معنی دا چی کوئی. اولا معنی خو میرتا وقتلا فتوبو الی باریکم، توبی وباسئ خپل پیدا کوونکی ته په زړه سره او په جبی سره. او داغی تکمیل او اتمام وکئ، فقتلو انفسکم، په دې سره دای متمم او مکمل شو. دویم قول دا دی چې دا فقتلو انفسکم دا تفسیر دی لپاره د توبې، او دا توبو الی باریکم کې بیا مقصود دی اراده وکئ د توبې د کولو، خپل پیدا کوونکی ته عزم او قصد وکئ د توبې. و هغه توبه سدا فقتلو انفسکم، دا هغه توبه شوله. دا انفسکم نو مراد څه دی؟ مفسرینو لیکلي دي مراد د دې نه انفسکم نو مراد هم جنس دی، مراد دی بنا بر یو قول له مفسرینو انفسکم نو مراد هم جنس خلق دی، پر دین مراد هغه بنی اسرائیل دی چې هغې عبادت د عجل عبادت د سخیه کړی دی. نو دا غیر عابدین د عجل دا دی راولگی، او دا عابدین د عجل دا قتل کی. فقتلو انفسکم، قتل کی خپل هم جنس لرا. دا کم موحدین بن اسرائیل چې دی دا جراغو لگی او دا مشرکان بن اسرائیل چې دا سخع عبادت کرده دی هغه دی قتل کی هم جنس تی مراد دی دا ذکر کرده دی تفسیر سراج المنیر اغا عبارت دا سی ذکر کرده دی زن پو یکوی پا خفق بندی یقتل منکم البریء من عبادت العجل من عبده یقتل منکم قتل دی کستاسنا البریء هاغا سوک چی اغا فاکی من عبادت العجل دا عبادت دسخینا نو اغا دی قتل کی سوکا من عبده اغا سوک دی قتل کی چی اغا دسخی عبادت کرده دی فاقتلو انفسکم نو دین مراد هم جنس شولا یقتل منکم البریء من عبادت العجلی من عبده دا موحدین بن اسرائیل دلاولگی او دا مشرکان بن اسرائیل دی قتل کی نو انفسکم پا مانا دا هم جنس سرشو تفسیر سراج المنیر دا غمانا کرد یو بلا مانا جی کر کرد دا هم پسرینو دا فاقتلو انفسکم دا دین مراد پل زانو ندی او دا فقتلون و مراد بیا زان سپارل دی قتلتا لکه دا غیر پار مثال یا ایوها الذین آمنو کتب علیکم القصاص اے ایمان والاو پر شوی دی پتا سبا نیزان سپارل قصاص تا اگر کنور معنیت تشت دی او پخپل دی کبی رازی نو دویم ماندہ شولا فقتلو انفسکم زان قتل کی ماندار چیزان اس پار ای قتل اولو تا بس دستا سو توبہ دا چیزان قتل اولو تاوس پارئی لکہ کتبا علیکم القصاص پرت کلے شوی دی پتا سبانی زان سپارل قصاص تا دا اللہ دی حکم تا زان سپارل پتا سبانی پرست شوی دی از دالکم خیر لکم دا توبہ دا کار غرد استاس رفارا عند باریکم پنیزا فیدا کون کی استاس باندے پدی کی ترغیب دے قتل تا دفارا دا توبی زان اولان دی کئی مجرم تا سزا ور کول او مجرم چی ځان سزا ته اوس پارین پدی کړي ری پیدی دی دنیوی او اخروی پدی کشته دی دی ایک پر عبارت کی تقدیر دی مبصرین لیکلی دی توبتم و قتلتم انفسکم نو تاسو توبه ویستلا او قتل د مجرمانو او کتاسو او یا اغا مجرمان د ځان قتلولو تا ځان قتل ته اوس پارا تب تم و قتل تم ان پو سکم بس تاسو تو بویس تلا دا اللہ تعالیٰ پا حکم مانے معامل وکو نو یادا موحدین راولگی دل او سن سا مجرمان قتل کل او یادی مجرمانو قتل دزان اس پارا نو فتاب علیکم بس اللہ تعالیٰ مہربانی وکللا فتا سبان لی ہر کل چی دا اللہ پا حکم مانے تعمیل وکو نفتاب علیکم دا فاغی بانی تپریش ولا بس اللہ تعالیٰ ستاسو توبی قبول کللی بیا اللہ تعالیٰ ماب کللی فتاب علیکم توبی قبول کللی ستاسو انہو هو التواب الرحیم یقیناً اللہ تعالیٰ دے دیر توبہ قبل ان کے الرحیم رحم کا ان کے دے نداغ نعمت خاصہ دا اللہ تعالیٰ فونی سائل بانی وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرًا دے دیکھی دا یو خبر مبصرین لکلی دا ناغی تلگ توجہ ہوکے مبصرین لکلی دی وَإِذْ روایات موقوفہ و آثار دیکر کردی دی چی بن اسرائیلو او یا ذرا کسان چی ریغا قتل شولا او یا ذرا کسان نتاس بدا وائد چی تفسیر المراغی وضاحت ذکر کرے دے پدی کی حص صحیح نس پدی کی نشترے قطعی پی سلام منگار تعداد پا وارکی نشو کولے چی سمر قتل شوی دی او سمر ندی قتل شوی اکثر پدی کی اسرائیلی روایات دی او آغا دا بن اسرائیل دا خپل قوم دا برکات پری بانی ساوی تی خپل و برکات دا پایی کی اشارہ کی نردی و جناغی دا ذکر کردی دی زیاد روایات پدی کی شکم ذکر شوی دی نو آغا اسرائیلی روایت دی آثار دی و موقوف روایت دی نو تاسو کا تفصیل گو رہی نو حوالا میرے طویر لگ تفسیر المراغی دی کر کردی دی فدی کی مونگا پیسلہ نشکو رہی سمر وجری دی و سمر ندی وجری مونگا تسو علال نو پدی دی او دسی پا صحیح حدیث بانی پا یو صحیح سنت سرم مونگ ترہ ثابت ندی چی دا سمر وجلی شوی دی و سمر پاگی کی ندی وجلی شوی دی و تاستما دو خبر ذکر کرلی فتوبو افا ذالکم خیر لکم عند باریکم نو تقدیر دے دے عبارت توبتم و قتلتم انفسکم نو یا خو دو معنی میں نتوقت لی تاستو توبو ویستلا او زان دی مجرمانو قتل تفیش کا یو خبره یا دا چې دا موحدین راول کېدل او دا مجرمان مشرکان هغه مرتدین بن اسرائیل هغه قتل کړل څومره قتل کړی دي هغه د الله تعالی په علم کې خو بس کله چې دیو ځان آماده کو حکم د الله تعالی تنو فتاب علیکم بس الله تعالی توبه قبول کړل هغه چې هر څومره دي مونږ په هغه باندې څه کوو زمونږ سره کار څه دی هغه سره وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ دی آیات کے اللہ تعالیٰ زور ذکر کی عقوبت دیو دے پیو بل بد عمل باننے مخ کے اللہ تعالیٰ دیو یو بد عمل ذکر کے شرک لیکن دا تمہید دے پارا دا نعمتی سادسا دشپگم نعمت دا پارا اللہ تعالیٰ یو تمہید ذکر کے کیا غباس بعد الموت دے دی آیات کو مطلب بنی وزن پویا کیا دعا اقوال مفسرین ذکر کڑی دی دعانا صحیح دی ہر یو چتا سو زکوی ہر یو بیانوی دی آیات دا تفسیر دا پارا بس اگر صحیح دی یو قول مفسرین دارے سورۃ الاعراب کی برائے چی یو سل پندو پندو سم آیات کی ترتیب دو واقعہ کی رو مفسرین دو اقوال لی یو قول دو مفسرین دا دے ورستو دا عبادت دسخینا دیوتا موسیٰ علیہ السلام دا توبی دا پارا ترغیب ورک او دا توبی کی پیتے و تو خودا چی اویا کسان مشاران دا و منتخب شی او کوہی تور تولار شی دا دویم میقات دا پارا بس اویا کسان د بنی اسرائیل ناغه منتخب شول ورستو د عبادت د عجل نه د توبې ترغیب ته موسی علیه السلام ورکو الله تعالی او ته دا ویل چې اویا کسانو انتخاب وکا او هغه راشي دویم میقات ته کوهی تور ته وغلاړ شي نو هر کله چې الله تعالی د موسی علیه السلام سره خبرې وکړلې او خصوصي خبرې په واره د توبې کې چې دا دسخی دا عبادت نمارا دیو تو بدائی چی دا غیر مجرمان براولا گی و مجرمان بقتل کی بس دغه خبر ہوتا اللہ تعالیٰ وقتل موسیٰ علیہ السلام تا موسیٰ علیہ السلام دیو تا دا اللہ تعالیٰ دا وحی بیان کل چی اللہ تعالیٰ دا غسیوئی چی دا غیر مجرمان براولا گی و مجرمان بقتل کی بس دا تو بی خبر شرستا سو نو آغا او یاو کسانو انکارو کرد آغا خبری نا پی منگ دا خبر نشمانه ده البته چه منگ اللہ تعالی وینو و منگ تا اللہ تعالی پخپل وی نو منگ تصدیق دا غیب نشو کولی البته مخامخ چرا تا اللہ تعالی وی نو بیا با دا کارو کو دا غیر مجرمان براولگی و مجرمان بقتل کی بس تا غیبا نیو تند راغی کل چه دا اللہ دا رؤیت مطالبه اکللا نو بس اللہ تعالی تبا اکللا یو وضاحت تا دی آیت دا دے ان پسرین پا دی طریقہ مانے لکلے دے زا اختصار سر بیات آستا ہے ان چی پوئی شئی پی کل چی بن اسرائیل و عبادت دسخی وکا اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام تا وحی وکللا چی اویا کسان دا بن اسرائیل و مشران ملکانان او پوی خلق اغا انتخاب کئی کوہی طور تیراولا دا ترغیب دا توبی موسیٰ علیہ السلام ورک دیوتا دا کله چې کوهی تور تا ویا کسان لړل الله تعالی موسی علیہ السلام ته وحی وکړه چې دیو د توبې طریقه دا ده بس نو غیر مجرمان براولږي مجرمان به قتل کی نو کله چې موسی علیہ السلام دیو ته دغه وحی بیان کله چې الله تعالی دا خبره کوي دیو مونږه تصدیق بالغیب نشو کولای مونږ دې اسم راوستي کوهی تور تا بس الله تعالی دې مونږ سره مخامخ خبرې وکړي مونږ به الله تعالی خبره ومنو بس الله تعالی عذاب راغې په دی باندې تبای کړل دویم قول لمبسرینو دادے ہر کل چید میقات اولنا موسیٰ علیہ السلام راغے او میقات اول کی اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام تا تورات ورکا نو پاغی کی اوامر ذکرو پاغی کی نواہی ذکرو نو دیو تا غرانت کارا شورا پی دا خود دی احکام مانی منگا عمل نشو کولے، پی منگ تا آسانی آسانی خبری پکار دی. وی دا خبری و منگا پا آغا وقت کی اومنو چی اللہ تعالی منگ تا مخامخ پخپل ہوئے، پی تورات تالا در کردے دی کی دی خوچی منگ تا اللہ تعالی پخپل ہوئے چاو دا خبری دی. اللہ تعالی دی اونی والا اللہ تعالی دی تواق لگا نتاسوس پا یو خبر بانی دیده کی بویش ولی بنا پا قول اول باندی که اول ویز قلتم یا موسیٰ، بنا پا قول اول باندی دین مراد او یا کسان دی چه دا تندر اونی ولو توا برباد شل، او بنا پر دویم قول باندی چه تورات کی احکام گران دی مونگ دانشو منلی تردی پوری چه اللہ تعالی مونگ تا پخپل ہوئی، بیار دین مراد طول بنی اسرائیل تی مراد دی. ایواز یا غویا کسان نه بلکی موسی علیہ السلام چی چا تر تورات راوړ اغه ټول تی مراد دی. و اذ قلتم یا موسی، او کر چی ویل تاسو اے موسی علیہ السلام لن نؤمن لک، یو قول مبصرین داری دا خبر عام از دکی بکلام عربی کی دا ایمان پسیلہ کی چلام راشی نو دا پمانا دا تصدیق سری دا دلالت کی پا مانا دا تصدیق بانے مانا لغوی مراد نو مانا دا شولا لن نؤمن لکا احید شری تصدیق نکو منگستا، احید شری باور نکو منگستا پتا بانے استا بری خبر بانے. او دویم قول پسرین ذکر کردے دیں لکا پا مانا دا لی اجلی قولی کا نو دا نپی دا ایمان شرعی دا بیا. وَإِذْ قُلْتُمْ كَلَّچ ویل تاسو اے موسی علیہ السلام لن نؤمن لکا ہچری باور او اعتماد او تصدیق نکو من پستاد خبری حتا ان اللہ جہرتن تردی پوری چوینو مونگا اللہ تعالی درخکارا یا دویم مانا وَإِذْ قُلْتُمْ كَلَّچ ویل تاسو اے موسی علیہ السلام لن نؤمن لکا ہچری ایمان نراوڑ مونگا استاد وینا دوجنا حتا ان اللہ تردی پوری چوینو مونگا اللہ تعالی در جہرتن پڑا گخکارا فاخذتكم الصاعقه ونولئتاسو الصاعقه تنظر وانتم تنظرون او تاسو قتل مفسرین لکلی دی بس دیو پدی خبر باندې مرتد شول نو دیو باندې الله تعالی عذاب راغ. الصاعقه مراد درین څه شی دی؟ اسانی خبرې تکوم. تفسیر خازن پدی کې سلور معنی ذکر کړی دی. یو قول داری چی دا سواعقین مراد مرگ دے، بس اللہ تعالیٰ پا دیوبانی مرگ راوستا السواعقا الموت. دویم قول تفسیر خازن جی کرکڑے دی وی اور نازل شو دا اسمان نا او بس دیوے وسو زول جاعت نار من السمائی فا احرقت ہم جاعت نار من السمائی فا احرقت ہم ہم دغ مانا تفسیر سراج المنیر ہم جی کرکڑے دا تفسیر خازن ہم ذکر کرے دا. یو درم مانا ذکر کرے دا تفسیر خازن فاخذت کم سوائقتوں پدیو بانی یو چھ غراغ للا دا اسمان دا طرفنا پشان دا سویخی دا سمودیانو باندی پشان دا سویخی دا قوم دا لوت علیہ السلام و دا شعیب علیہ السلام باندی بس یو چھ پیراغ للا یو کریک پیراغ للا بس دا غیس ردیو بس ایرش ول ختم شل ملش ول تباہ و برباد شل. الصواعقه من السماء دا مانا دا دویم دا مانا تفسیر سراج المنیر هم ذکر کړی دا او تفسیر خازن هم ذکر کړی دا. څلورم مانا ذکر کړی دا تفسیر خازن وی الله تعالی ډیر ملائک راولېګل چې دا غو په د کشاری په اوریدلو سره یا دا غی په لیدلو سره دیو به وشه شول بس مړه وګرځیدل فاخذت کم صاعقتو نو سلور ترجمه شولی یا صاعقین مراد مرگ دے او یا مراد دین جاعت نار من سمای فاحرقتهم او یا درین مراد دین اصویحت من السما بر طرف نو ودیو بانی چه غراغ للا یا اللہ تعالی دیر ملائک راولی گل نو کل چی دیو آغا ملائک کولی دل بس دیو بیوش شول او مرش شول بس دیتا عقوبتی مرگویا دا اجلی مرگ نو دنیتی بلکہ عقوبتی دا سزا مرگو دا. وانتم تنظرون او تاسو کتل ندین مراد څه شه نو تفسیر مدارک معنا کړی دا و انتم تنظرون تاسو قتل سواعقیتا چاغ اورو په وخت دا راکوزیدلو دا غی کی آسمان د طرف نه و انتم تنظرون اغه اور اغه کما عذاب چې واغه د اسمان د طرف نه راته تاسو غی ته قتل و انتم تنظرون تفسیر مدارک دا معنا کړی یو دوی معنا ذکر کړی دا تفسیر خازن اغوی و انتم تنظرون او تاسو یو بل ته قتل چمړه کیدلای یو بل تم قتل او مړه کیدلای بس علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المانی کی یو بل طرف قتل دے اغه یو بل معنی کړی دا و انتم تنظرون معنی دار چی انتم تنتظرون اجابت السؤال فی حصول الرؤیت لکم تاسو انتظار کاو تنظرون په معنی د تنتظرون سره دی انتم تنتظرون اجابت السؤال فی حصول الرؤیت لکم تاسو خدا موسی علیہ السلام نو مطالبه وکړه حتی نا الله جهرتن چې مونږ الله تعالی وینو په ښکارا باندې نو تاسو یاران لا په دې انتظار کې وای چې اوس په موسی علیہ السلام وای چې سید وست الله سره ملاقات وکړي الله تعالی به ویني نو تاسو لا دا انتظار کاو چې غره به لدر کا بس غر کې کله لای په یو ځای باندې انتم تنتظرون اجابت السؤال فی حصول الرؤیه لکم تاسو دې انتظار کاو چې مونږ وس الله تعالی وینو او بس په یو ځای باندې غرق شولای و انتم تنظرون او تاسو قتل اغه عذاب ته چې رسمان د طرف نه راغی یا و انتم تنظرون تاسو قتل یو بل ته چمل کېدلای یا و انتم تنظرون او تاسو انتظار کوو په اجابت د سوال کې په وارد رؤیت د الله تعالی کې په وارد لیدل د الله تعالی کې علامه علوسی رحمۃ اللہ علیہ د غدرې معنا کړی ده دا ډیره بهترینه معنا ده خوندور معنا ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون دو سغ نعمت الله تعالی ذکر کئ شپغم نعمت کیا غا جوندی کول دی ورستو د مرگ نه ثم بعثناكم او بیا جوندی کله مونږ تاسو من بعد موتكم ورستو د مرگ تاسو نه لعلكم تشكرون دې لپاره چې شکریا ادا کئ د الله تعالی د نعمتونو دا ولی راجوندی شولا دیدے کہ ہم پسرینو لکلی دی ثم بعثناکم من بعد موتکم بدعاء موسیٰ دا موسیٰ علیہ السلام پر دعا بانی اللہ تعالی دیو راجوندی کلل سورة العراف کی پورا تفصیل بیادا غیر ازی کوئی اللہ تعالی زبادی بن اسرائیل دا سویم بن اسرائیل خودیر مردار خلق دے ناغب ہوئی چی زمونگا مشران دے بوت للا وغزے کی امرک للا نو موسیٰ علیہ السلام دعا وکړل بیا د موسیٰ علیہ السلام په دعا باندې الله تعالی دی بیا دوباره راجندې کړل دته ویل کیږي امور خارقه للعادت د عادت نه ناشنا کارونه کیږي دا ثم بعثناکم بیا راجندې کړل موږ تاسو من بعد موتکم رسول مرک ساسنه من بعد موتکم رسول مرک ساسنه په دعا د موسیٰ علیہ السلام سره لعلکم تشکرون دیر پارا چی شکر ادا کئی دی اللہ تعالی دی نعمتونو دی اللہ تعالی دی نعمتونو شکری ادا کئی اللہ دوانی بیا دغه مهربانی وکړلی نو ګورئ دا څومره مهربانی اللہ تعالی ستاسو په مشرانو باندې کړی ولی دا پیغمبر نه منئی ولی دا قران کریم نه منئی وظللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوى کلو من طیبات ما رزقناکم وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون دی آیات کی اوم نعمت خاصه ذکر کړي او دا دو قسم نعمتونه دي یو قسم مکان د اوسیدلو ظلن الله سره ذکر کړي او دویم قسم مشروب دی او طعام دی المن والسلوى دا دو نعمتونه شول مفسرین لیکلي دي کله چې بنی اسرائیل او هجرت وکا په اتباع موسی علیہ السلام کې دریاب باندې پوری وتل میدانی تیخ تلاړل نو دیو محتاج او آبادی تا هغه ځای کې آبادی نه و نو د نور نه د نور د ګرمۍ نه د بچاو د پاره الله تعالی په دیو باندې سورې راوسته او د خوراک او د سکا کې تنظیم نه ونو اغه الله تعالی د دې لپاره د خوراک او د سکا کې تنظیم وکړ په صورت د من او د سلوا کې نو دا دو نعمتونه شولا، دا خوراک سکاک بندوبست او دا اسیدو دا پارا دا مکان بندوبست اللہ تعالی دا غوک. وظللنا علیکم الغمامہ و سوریکم، ان کو تاسبان نی دا پاس وریدی وریدی بن مانی سوریک للی. مفسرین لکھری دی غمام و لکی گی سپینی وریدی تا کی پاگی کی صرف دا انور گرمی اغا کمشی، دا انور رنا پائی کی کمشی اور دیر تیارہ نہ پیدا کی، بس اغیط و لکی گی غمام. وانزلنا علیکم المن و السلوہ، اور اولی گمنگا پتا سبان نے پیدا کمنگا ساز دو پارا ترنجبین و السلوہ و مرزان. وانزلنا علیکم، انزلنا فمانا دا پیدا کولو سر، اللہ تعالیٰ پا تدبیر سر اغا پیدا کر، من او سلوہ دا دیر پارا ظاہری اسباب نو خو پا طریقی دا خرق عادت سر اللہ تعالیٰ دا پیدا کر. المن دا من مولاد سا شیرے ترنجبین خواگا جاولا، یا بعضی ہم پسرین ذکر کری دی مراد دی نا گبین دی خوک شربت دا تی مراد دی. المن اللہ تعالیٰ کی دا فیدا کو مبصرین لکھلی دی کہ دشپی دا واور پشانت کی بار دیو پا بوٹو بانی کی دا پا ونو بانی باوشو، سہر با دیو را پاس دا نواغب را ونکل اسم خوڑلے کی دا، او کلو چی دو بو سر خلط کا یو دیشو نداغین با شربت جور شو خوک یوشی و مزیدار ترنجبین، اللہ تعالیٰ و تداغ پیدا کو. تفسیر سراج المنیر داغ ذکر کری دی اغوی کان یقعو علی الاشجاری طعمہو کشہدی، کان یقعو علی الاشجاری داو پا ونو با نکی ددش پی، طعمہو کشہدی او داغی خوان پشان دا شہد باندیو، خوان ادا سیو لکر گبین پشان دکی. او بیاوی وکان یقعو کل لیلتین، دا با پا ہر اشپا با دا دیو پا بوٹو باندی کی دا. او بیاوی مثل سل جی دا واوری پشان دکی باو بس وسم دی بادی خوانان منی غصفین سپین دا کی خلق ویدا شید بس ہر شید چو خودست دا غصی خوک دا سے ہو لکا دا گبین پشاند کی، او رنگ کی دا سے ہو لکا لواوری پشاند کی. نو لواوری پشاند کی سزونا دا دیو پا غنو بانے با کی دل پا بوٹو بانے کی دل، سہر بیرا ونڈاول آغا بچی ربل شی سر مراکب شو بس خوک یو شیو شربت تی جوڑے دا خوراک شیو دا پی اللہ تعالیٰ خپلا مہربانی اکلل. یو مہربانی پی دا اللہ تعالیٰ دا حدیث کر آگری دی حدیث تو بخاری کی وی دزمکی خریڑے دا ہم دا من یو قسم دے حدیث مطلب دے اگا حدیث دا سرے الکم اتو من المن وما اوہا شفاء للعین دزمکی خریڑے وی دا دا من یو قسم دے چا اللہ تعالیٰ بن اسرائیل تور کڑے او دا دی اوبا دا دسترگو دا مرض دا پارا بہترین علاج دے دا پا حدیث کر آگلے دی. نو پسرین لکھلی دی امکال کم اتو من المن نی دا تشبیہ دا فا بی تکلپا خوراک حاصل اولو کی لکم من دا بن اسرائیلو تا بی تکلپا حاصلی دا نو دغا سی دا خریڑے بی تکلپا حاصلی گی پس مکہ کی دغی دبکی اشارہ دا. وصلوہ او ملازان ملز دا یو بہترین وخلری اللہ تعالیٰ پی دغا مہربانی اکلل مپسرین لکلی دی غوخ لذیذ هم دا و دا صحت دا پارا مپیدم دی رضیات دا بیا دیده کیو گو رای دا دی دا پارا هم سبب موجود نو ظاہری پا میدانی تیح کی دکوی ملازان پا غا ملک و پا غا علاقه کی پا غی کی دا غنم و یا دا وربش و پسل کی میدانی تیح کی خو پس دون مسون نو خدا اللہ تعالیٰ پا خپل قدرتی کامل بندی خرق عادت خلاف عادت د بنی اسرائیل د فاره الله تعالی پیدا کړل بس چې څومره ضرورت به اونو په هغه مقدار باندې ودیو رانیول حلال اول به او بس خوراک به کاو دا غینه خلقو کیو بل معنا ځان نه جوړ کړل دغه معنا تل خیال کوي ښا اگر ته اس کوم. وانزل علیکم المن والسلوى او راولی گل مونگا را پیدا کل مونگا استاس دپارا من و سلوا من ترون جبین و سلوا نو خلق بکی دا مانا کئی او رات مرازان لا او رات پکی رکم جن را خی او رات مرات پکی نشتا دے نو بیا چی دوم را او راتی و لذا کول بیخی نو خواسی بے مراولی جستم ضرورت نو بیا نا سلوا او دا بازی خلق دیو لفظ نہ استدلال نسی خطائی پاغ دے کہ رخل کن راغل دا وی سلوا وی دلیل نسی دا لفظ دا سیمانانا وی بازو راغل دی وی سیمانا لفظ پاغی کر راغل دے مبصرین دا غلی کلی دی نوی دا وراتم علازان طویلے کی دا قول خطا دے دا بی دلیل دے سمانا دا نم دا مرغیو دا جمع دا سمین ندا چی پا مانا دا ورید کرلے شوی سرا بعدی دا چا چی دا غمانا کردے چی وراتا مرزان بوترات لد نو آغا خطا شوی دی پا سمانا کی وی دا سمانا جمع دا سمین دا ورید کرلے شوی تولے کی نا مبصرین لی کردی سمانا دا دا مرغی نمو چی آغا تا منگا پا پختو کی مرزان وایو بس دا غا نمو دا غی نو دا غا خبر چا کردی دا نو دا غا صحیح ندا داوی تفسیر سراج المنیر ذکر کړی دی اغه وی او هو طیر السمانا بتخفیف المیم والقصر جمع سمانات او هو طیر المعروف و دین مراد چې هغه معروفه مشهور مرغی تی مراد ده دا مانند چې جمع سمین دا په معنا د ورید کله شوی سره تفسیر سراج المنیر اول جز یوصل اول نمبر صفحه باندې دا ذکر کړی دی نو دا یاد سر ساتی که دغه معنا چا کول دغه معنا صحیح نه ده دغه معنا خطا ده هغه خطا شوی دی په مطلب کې خطا شوی دی که تفسیر لیکلی دی او کرته په مطلب یې نه دی پوه شوی وانزلنا علیکم المن والسلوى او راولی گل مونږه په تاسو باندې المن ترنجبین والسلوى مړزان دې په عبارت کې تقدیر دی فقلنا لهم او مونږ ویل دی تا کلو من طیبات ما رزقناکم خرید پاک مزیدار ها غنا چی در کردی مونگا تاسو تا بس پاک مزیدار تیزونا چا غا اللہ تعالی تاسو در کردی دا غنا خوراک کوئی وما ظلمونا او حس نقصان اونا که دیو زمونگا ولیکن کانو انفرسهم یزلمون لیکن دیو دخل زانونو نقصان کهو اللہ تعالی ما سره تو ظلم زیاده اونا که بلکه خپل زان سره ظلم زیاده او کو کلو من طیباتی کلو امر دی با حد دفار دی من طیباتی خرید پاک مزیدار حق سنا چی مونگ در کردی دی تاسو تا طیبات قرآن کریم کی دا ماده پندوس کرتا استعمال شویده او پینزو معنی راغلی دی قرآن کریم کی پا اختصار سر را تغویم اول کل را دی پا مانا دا حلال والی سر سورة النساء درم نمبر آیات کی براشی ما تواب لکم من النساء مثنا و ثلاثا و رباعا ما تواب لکم ما احل لکم سورة النساء درم آیات کی دویم کل را دی پا مانا دا خوشالی سر دزلب خوشالی سر سورة النساء سلورم نمبر آیات کی براشی فَإِن تُبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا فَإِن تُبْنَ لَكُمْ سورة النساء سلورم آیت کی کدا زنانا پا خوش آلی سر تاسو لا دخل مہر نس شیدر کینو اللہ تلوی اغی و خوری اغی خوراک کول شیدر نو تُبْنَ لَكُمْ دزل پا خوش آلی سر یو شید چال سور کول در امراضی پا مانا دا پاکو آلی سر سورۃ النساء دویم آیت کی وګورئ ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب او مبدلوی حرام لرا فپاک باندې پاک او حرام سلورم کله راضی په معنا د مزیدار او لذیذ سره سورۃ الاحقاف شلم نمبر آیت کې وراشی اذهبتم طیباتکم بی حیاتکم الدنیا تاسو خپل عزتونه او خپل مزی په دنیا کې خدمت کړی پنجم کل راضی پمانا د پیدی والا سرا یو شی پیدا منی سورہ ابراہیم چلی رشتم نمبر آیت کی وراشی الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها في السماء نو دید ذکر شو دے کلمۃ طیبہ کا معنی دا پیدمن کلمی سرا پیدمن کلمہ او ویل منگا دیو تا خوراک کوئی دا پاک مزیدار حق سنا چی منگ در کردی تا ستا دید ایک پیوارت کی بیا تقدیر دے ولا تطغو پی او پاگی کی با تغیان نکوئی تغیان با پاگی کی نکوئی بس دید ایک بیا تقدیر دے نو مانا دادا تغیان دو معنی وی یو مانا دارا چی دیو منشوی دا غید زخیرہ کولونا زخیرہ کوئی بیا نا د وی ور دی مال ببلی تن پریک دی او دوی مفسرین لیکلی دی چې دا غی ناشکری بنه کوي بس دیو په ربطه پر ربطه باندې قلار په قلار باندې یو خودیو دا غی ذخیره شروع کړل نو بیا بزر ښا کېدل چنجو پای کې کېدل خو الله د طویل هر ورځ د تازه تازه غو هم درکې ترنجبین هم درکې بس ولی اوس دغه کې بس دیو کېده شي سبا نه بس بیا جمع کول شروع کړل دوی مدار چې دیو ناشکری شروع کړل وګورئ دغه سورۃ طه کې وراشي یو اتیا نمبر آیات کې قولوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیه فیحل علیکم غضبی البته کې الله تعالی دغه تفصیل کړي تاسو نو بار بار ویل القرآن یفسر بعضه بعضا یو ځای کې اجمالی نو بل ځای کې اوسره وګورئ هغه کې والله تعالی تفصیل بیان کړی الله تعالی چې طغیان بنه کوي فیحل علیکم غضبی نو ما غضب به تاسو باندې راشي بس دیو دا کار وکړه نو مفسرینو لیکلی دي هر کله چې دیو ذخیره شروع کړه او ناشکری شروع کړه نو د یوې ورځې نه بلې ته کمېدل مړځان او هغه کم نعمتونه چې الله تعالی کړی و په هغې کې کموالی راته د یوې ورځې نه بلې ته کمېدل کمېدل کمېدل بس دغه خبره شروع شوله نو الله تعالی وایي وما ظلمونه او دیو ظلم ونه کوه په مونږ باندې نقصان یې نه دی کړی زمونږ ظلم په معنا د نقصان سره دی ولیکن کانو انفسهم یظلمون لیکن دیو د خپل ځان سره ظلم وکړه خپله حصه یې کمه کړله نقصان دې ځان له ورکړه الله تعالی له خو دې نقصان نه دی در کړی الله تعالی خو ته خبره وکړله کی طغیان بنا کوي ناشکری بیا نه کوي دیو جن حد صحیح حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای لولا بنو اسرائیل لم یخنز اللحم کچرتا بنی اسرائیل د دې غوخي ذخیره نه وکړي نو غوخه باندې ښا کېدله وس دا غوخه ولې ښا کېږي چنجي پکې ولې کی دا بنی اسرائیل دا کار کړو دا غي د وجنه بس اغه تپې مونږ تم را ورسید اغه واغه نقصان کړي او د الله تعالی نه شکریه کړي او طغیان یې کړي مونږ تم لګ لګ دغه را ورسید نقصان اوس یې غوخه نستا کېدل یو خبره خو چې نستا کېدل بیا په غټ اختر کې می چا نه غوخه نه ورکول ټول کال به خوړلې وي چې سم نسخه کی اوس یې چې اکثر ورکي او بل شرعي مسله خو به کېدار چې درې برخه وکي خپل غوخه شرعی مسدا حکم استحبابی دی دا استحبابی حکم دی ځان لټولم خوړلې شي ټول خیراتی کول هم شي او استحبابی حکم دار چې درې برخه کا یو ځان ته پرېږده یو خپل خپلوانو ته یو انډی والان دوستان وغیرہ دی یای کور ته راغواړي دعوت لور کې نغم سید یای له کورون ته لګي غم سید واسه خبره مکلل شي کدا غوخ خاص خاکیدل نن بیا ته چایو پټیم چرنه ورک ټول کال بیا خوړلې نو حدیث کې دا غراغل لیچې دیو د توغیان د وجه نه بس وسه هغه غوخ هم څخه کی الله تعالی او تیرا کار م کوي خو لیکن دیو هغه کار وکړ و اذ قلنا ادخلوا هذه القريه فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطه نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين